گلی به نشانه رنگ تن خانه گلی لکا گلانه بلبل تکانه گلی به نشانه رنگ تن خانه گلی لکا گلانه بلبل تکانه قای بل بل نخواش در نای سیران رنگ تا پرگش بهار بت خواش قای بل بل نخواش در نای سیران ماگیر تر کاغل ترس آور داده لله نابی خویانه ای بلبل دل گل تچ ماگیر تر کاغل ترس آور داده لله نابی خویانه دیساب خوهین گل لجیهان راب خوبش دین گل تشیرین دیساب خوهین گل لجیهان ملاوی بیدا که کلا عشق را که خود برد میدانیم شاشناکن دیلانه میدان دعوت خوشن بجناوت ام دگرین گوبند شاشناکن دیلانه رنگ ته نخوانی گلیل کا گلانی بلبل ته کانی بلبل ته کانی رنگ ته پرگشه بهار بته خوشه قی بلبل نخوشه درنای سیرانی ای بلبل دل کل تشما کر ترکا گل ترسی آور دای دل لینا بی خویانی را به خوبشینه گلا تشیرینه دیسا بخوینه گلیل جیهانی خبرت بلا که خملاوی پیدا که کلا عشقی را که خبر ده میدانی میدانا دعوتی خوش لبجناوتی ام دگرین گوزندی شاشناکن بیلانی